Pratar med en företagare. Jag har drivit en isenfor lamme här i galleria bolag för 3 månader sedan. Ja. Och ja, när det gäller startkapital så det är mina pengar. Ja. Mm. Så det är inte pengar från banken eller sånt här, va? Nej. Du har sparat och sen så har du startat ett företag. Ett företag här. Mm. Och det gäller att starta eget bidrag och sånt här, så man får man klumma idag. Mm. Så ingenting som hjälper det. Det är bara ett system som säger så, men i verklighet så man har inte fått någon hjälp. Nej, ja. Man får inget starta eget bidrag. Nej. Systemet säger att du får det, men det stämmer inte. Alltså. Nej, det stämmer inte det. Nej. Och för mest får man klara egen hand. Man får arbeta nästan alla dagar för att man ska få ihop med pengarna. Ja. Och man är mycket slitsam, men så man har inte råd att anställa folk. Så här, va? Nej. Och jag tycker att många som tycker att starta eget, det är svårt. För mig, jag tar alla utmaningar, alla risker. Ja. Men jag har lyckats med de här 3 månaderna. Alltså, jag har fått en bra omsättning. Varje dag fick från 15 000 till 25 000 omsättningen. Mm. Och, men det blir inte mycket pengar över ändå? Mycket skatt, lokalen. Och hyran är dyrt. Hyran är dyrt. Ja. Men som sagt, jag klarar mig ganska bra själv. Mm. Och jag vill gärna ska ha en mer startkapital för att man kan utöka med försäljningen, eller marginalen, va? Mm. Men det är svårt för de små företagen. Om du skulle kunna ha ditt ställe på med lägre hyra, skulle det gå bättre kanske? Nej, jag har fått redan en bra lägre hyra, men ändå men vi har behöver en startkapital som man ska ha brett sortiment, va? Mm. Och det är det som jag har suttit och lånat pengar från banken idag. Jaha. På de små företagen, va? Ja. Och jag vet inte hur politiker kan förstå hur vi har den här utsättningen som vi, de som är nystartade företag, va? Är jättesvårt idag, är jättesvårt. Mm. Och man har inte bara start så det är när som helst kan man gamla omkull och sånt, trilla omkull, va? Ja. Men fast att jag betalar skatt och moms och sånt, moms på mat och skatt på det som man tjänar och sånt där. Men för mig så det är staten som kör på detta, men inte jag. Nej, pengarna går till staten, inte till dig. Till mig själv. Ja. Vad händer om du höjer priset på det som du säljer? Det kommer inte bra. Då försvinner folk, då kommer de. Nej, det kommer inte. Nej. Och sen när det gäller att man har svårt idag att man... vi ställer hem och shoppar mat på kredit och sånt här, så ingen leverantör som kan sälja eller leverera mat till mig utan att man ska, då måste ha kontant med det omgående, ingen kredit, va, som man gjorde innan, va. Nej. All leverantör idag att vi har kontant innan man hämtar varorna, va. Och sen vår luta idag är osäkerhet. Den här månaden man har lägre pris, nästa månad kommer andra priset, va? Mm. Det går snabbt, det ger snabbt. Ja, ja, ja. Och vilket gör att jag har suttit hår, ibland har suttit man, förklarar till, alltså övertalar med kunderna, sådär, va? Stamkunderna, va? Och alltså, svårt med, Du får nästan be om ursäkt att du höjer priset. Ja. Vilka insekter. Men jag tror att människor förstår att när kronan sjunker så ökar priset, och då ökar ju också priset på det du gör också. Ja. Mm. Alltså, kan förklara det för människor att det... Ja, jag har förklarat med vissa medfall som de har suttit Ja, de har hyrorna stiger för dem, men de får inte högre pensioner. Ja. Så att, det är inte jag som bestämmer vilken priser som jag ska ha, utan jag utgår från den här priset som jag inköp från leverantör. Mm. Man måste ha en viss marginal som man ska klara av att betala hyran, utgifter och sen betala man får lägga på procent. Ja. Mm. Men det är inte jag som hyra till att man får tjäna pengar eller till mig själv. Utan det är bara utgå från leverantörs inköppriser. Du är helt enkelt tvungen annars. Tvinga det här, om de hyr det här så vill jag också hyra med det. En viss procent, va? Men det förstår inte många kunder här. De tycker att jag skäller pengar från kunden. Det var svenska kronvolutan som tappade världen. Inte mig. Nej. Ingen, jag tror inte. Men tror du inte att du kan skriva det på prislistan att tyvärr så jag beklagar prishöjningen med, och varför? Svenska kronans värde sjunker. Ja. Jag har lämnat en utbud till olika kunder och sånt här tyvärr den här veckan. Vi har andra priser eftersom jag har den här inköpspriset har gått upp. Va? Ja. Så jag visar kunderna absolut detta. Va? Visar som speciellt de som från invandrare som inte förstår någonting. De är väldigt snåla och sånt här. Ja, ja, ja. Och många som tycker att jag säljer billigt eftersom de har kunskap om det här skattesystemet. Ja. Lokal är dyra, mum på mat och sen... Och sen utgift som man har, va? De förstår att de har kunskap, va? Det vet du, va? Men de förstår som, det, ja. Många som tror att jag har massor av kunder, de tror att jag har mycket pengar här i fickan utan att betala utgift, va? Så det, du får nästan skriva det på olika språk, på arabiska och allt möjligt, så att de förstår. Ja. Ibland att jag har träffat vissa sura kunden, det blir förbannad. Igår det var andra priser, idag den här veckan, förra veckan det var andra priser, idag det är andra priser. Ska de sätta kniga på kunden halsen, va? Mm-hmm. Och blev förbannad och sen de bara lämna varor och stack dem iväg, va? Mm. Och sån här. Mm. Och då, ni vet, den här utmaningen man tar hela tiden. Mm. Så den här bemötande man tar. Vet du vad jag har tänkt på? Man skulle kunna göra så att man minskar portioner. Du säljer mat, va? Livsmedel. Livsmedel från hela Asien. Ja, okej. Då är det kanske svårare nu ändra priserna. Ja, precis. Mm. Då tänker människorna att du vill ha mycket pengar eller sådär. Ja. Men det här måste du kunna förklara på enkelt. Väldigt kort. Vi beklagar priset och så sätta en skylt och så peka på den. Och det kan vara olika språk också. Ja, jag kan försöka det. Ja. Och jag säger dig att jag som har fått många supportare från olika Kristianstadsbor här. Ja. Jag känner mig även det som jag inte får det som jag min förväntar, men jag är jättelycklig för att Kristianstadsbor de supportar mig. Mm. De är mycket lyckliga över att man har sån här Eisenfo-butik här i Kristianstad. Mm. Och det här, efter de här matvaror länge sedan, va? Och istället att de skulle ha kört till Malmö i Stockholm och skulle ha shoppat där, men ja, de finns här du är, hemmablån. Du är själv här med dina torkade livsmedel då? Ja, det sker jag här. Ja. Men det är ju jättebra då för alla som vill ha det. Alla vi har det, ja. Mm. Och jag ser den här affären efter två är stor, men min förväntning är det som man ska ha mer startkapital som kan köpa in mer de här. Men tror du inte att det finns människor som vill låna ut till dig pengar? Eller få bli delägare, få andelar i din butik eller så? Jo, men det är svårt att man samarbetar med någon eller man borde inte ta någon kredit. Sådana här små kredit här kan man ta in här, men de är väldigt höga räntan, va? Så man borde inte ta den här risken, men utan att jag får själv att arbeta på utan att anställa mer personal, va? Mm. Och utan att man ska försöka samla ihop pengar för att ska, ja, utöka med sin startkapital, va? Mm. Och jag försöker också fokusera till olika leverantörer och jämför olika matpriser, eller inköpspriser, olika leverantörer, va? Så man kan kolla om det finns luckan där eller någon där inköpspris. Men jag har en idé till dig. Ja. Eftersom du är ensam i Kristianstad så behöver inte du ligga så centralt egentligen i Kristianstad. Du skulle kunna ha en billigare butik, kanske en större butik, och betala lägre hyra, men inte kanske i gallerian. Mm. Det är min idé. För alla dina kunder känner ju dig. Och när du flyttar så visar du på din skylt vart du tar vägen. Då kommer ju hitta dig ändå. Nej, men jag har just nu en bra hyra. Hyran är låg. Hyran är låg. Ganska låg. Bra. Men jag vet inte i framtiden, eftersom jag har ni 6 månader kontakter. Va? Ja. Och vi har... Du måste alltid vara beredd att flytta. Vi har kommit överens med att det finns risken att hyresvärd kommer hyra hyran. Mm. Eftersom man har inte förbindelse med kontakter. Va? Nej. Och de släpper de här 6 månader för nystart företag. Men sen vet man inte, de kollar om jag är min omsättning är bra. Nej, de kommer hyra hyran när som helst, va? Efter de här 6 månader. Va? Mm. Och det finns risken att de kommer hyra hyrorna. Du måste alltid vara beredd att flytta. Ja, jag flyttar, va. Och jag ser också att det är inte säkert att jag kommer flytta heller, men jag ser också att jag kämpar på att ha starkt kapital och bara för att jag ska utöka min matbolag och kunna täcka alla utgifter för att stanna kvar här, för att man har en attraktiv läge här och sådär. Ja. Och jag kommer också att jag tar en diskussion med hyresvärd att man ska inte hyra just nu, va? Inte just nu, för att jag har så med starkt kapital just nu, va? Men hyresvärden har väl kanske samma problem som du har, att priserna stiger och han måste också höja hyrorna som du höjer dina priser och så, va? Ja. Och jag vet, jag förstår det, men om jag flyttar då kommer jag så att tappa den som jag har nu. Mm. Och jag har fått höga många människor här, den här gallerian, sedan jag har 3 upp här. Och jag har lockat jättemånga kunder till gallerian, va? Vilket gör att hyresvärd så stort över här. Okay. Och om jag flyttar här då kommer de kunderna följa med. Följa med, och vilket gör att galleriet kommer att det finns risken att de andra företag också flyttar. Ja. Eller till sist att de kommer att avstänga det här, va? Ja, eller riva ner det där, va? Och jag har många planer också att den här tråkiga livsmedel, det var man startade från början, men jag har fokuserat till att jag ska öppna ett eget restaurang också i framtiden, för att man har kopplat man mellan livsmedel och restauranger, va? Mm. Och men den här planen, så det går det ligger långt fram, va? Mm. Men just det, man bara fokuserar den här utsikt som man har nu, va? Stockholm hela tiden, man kommer i huvudet. Och jag försöker kontakta med olika banker, men det är svårt med det. Det är svårt att de lånar pengar till nystartföretag. Man får inte veta ett år till innan de ser att man har bra inkomst eller någonting där. Mm. Men just det är att det är inte omöjligt, man kan låna pengar på dem. Det är jättesvårt med det. Så om du skulle kunna beställa lite större partier så skulle du kunna få ner priserna också? Yes, det är det som jag menar. Mm. Det är det som jag fokuserar detta. Mm. Och det är ett väldigt system, väldigt limiterat system. Om man beställer storbränt, då får man lägre priser. Mm. Har man beställer lägre priser, då får man andra priser. Ja. Det är det som de, precis. De har sådana system. Va? Och jag är en av mina kunder. Jag vill sälja en rimlig pris att alla ska ha råd att köpa det här. Va? Så det, jag tror det är ingen försäljare som sätter knä på kunden halsen, utan det inte går från valuta eller från leverantör, va? Det, va? Mm. Så det, ja, ibland vissa kunder förstår det här, så att, jag känner mig jätteklart där, men vissa kunder inte förstår det, tror att jag tar pengar och stoppar i fickan, va? Ja, jag får tacka för intervjun. Yes. Kul att höra hur du ser som företagare här i gallerian. Ja. Tack för det. Tack så jättemycket för de höga mina åsikter. Ja, så jag hoppas att det kommer.